luistert naar de IT-Bende podcast van vrijdag 9 oktober 2009. Aflevering 23, Passwords Hacken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? King. Welkom iedereen bij podcast nummer 23. Deze keer echt een bende. We hebben het zo druk dat we allemaal rare nieuwsitems bij elkaar verzameld hebben. Vanuit de file hangt daar Punt in de box. En vanuit Finland Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We hadden het net even voor de podcast over een nieuw iets wat... Waarvan we ons afvragen, is het een hoax of is het geen hoax? Kijken dwars door de muur bij de buren met een aangepaste wireless verbinding. Leg het uit wat een hoax is, Martin. Een hoax is een verhaal dat net hoax. Hoax is het Engelse woord voor een grap. Of een spookverhaal. Ja, precies, een spookverhaal. Dat is denk ik een beter woord. Ja. Dus, ja, het ziet er wel net uit alsof het echt is. Het staat op Technology Review, een redelijk serieuze blog. Maar ook die kunnen door een hoax in de war gebracht worden. Ja. Of die Annie. Ik denk dat het in theorie mogelijk is om met straling door een muur te kijken en dingen te kunnen zien. Maar met de standaard wifi lijkt mij dat niet het geval. Het heeft al een erg hoog broodje aap gehaald, hè? Ja, dat denk ik ook. Broodje API verhaal, ja. Ja, ze zeggen dat ze dus, en het zou dan bij de onderzoekers op de Universiteit van Utah zouden dat hebben uitgeprobeerd met standaard wifi apparatuur. En dan schijnen ze toch echt bewegende delen bij de buren te kunnen door de muur kunnen waar te nemen aan de hand van een aantal nodes die ze dan met elkaar doorberekenen. En het beeld wat erbij staat is ook zo echt zo'n hoax beeld waar we niks aan kan zien. Een van de vaag stipjes. Dus, maar goed, het idee was leuk. Het idee is leuk om bij de buren te kijken met je wifi set. Ik heb al een DSB-advies. Als het te mooi klinkt om waar te zijn. Ja, nou goed. Voor de rest zagen we dat de Hotmail-accounts, duizenden Hotmail-accounts online gepubliceerd waren. Had je dat gezien, Bart? Want dat was redelijk ernstig, dacht ik zo. Ja. Een hoop accounts. Volgens mij beginnend allemaal met de letters begin van het alfabet. Dus ik weet niet hoeveel ze echt gedupeerd zijn. Het was mij niet helemaal duidelijk hoe ze daar nou precies achter waren gekomen, achter die wachtwoorden. Mij wel met phishing. Ja, allebei phishing. Want Google ook deze week in het nieuws, ook een phishing attack. Er zijn allerlei phishing attacks aan de gang op namen en gebruikersnamen en wachtwoorden. Martin, leg even uit wat phishing ook alweer is. Ja, we zijn hier de cursus. Even kijken. Je brengt zo wordt het een bende. Wat is de bedoeling? Creatief met phishing. Ja, creatief met phishing. Phishing mag toch wel bekend zijn. Het is het lokken naar een niet echte site om zo gegevens te achterhalen. Ja, cross-site scripting. Dan ga je dus Java code van een andere site weer proberen te de JSON-objects proberen af te pakken en daar de data weer uit proberen te extracten en allerlei andere leuk geneuzel. Reference forgery. Heb jij al een cross-site hack attack op je eigen spul gemaakt? Daar? Want dat staat nog op mijn verlanglijst, dat ik gewoon zelf een cross-site attack op mijn eigen systeem ga lanceren. Ik wilde wel wat over vertellen, want ik zat een tijdje geleden bij Scott McIntyre, de security officer van Access for All. Mm-hmm. Die heeft dat eigenlijk een heel, niet knap Nederlands, maar in heel knap Engels uitgelegd hoe dat nou precies werkt. En dat wil ik eigenlijk wel met jullie delen, want het is wel behoorlijk beangstigend. We linken het aan phishing, maar het is eigenlijk iets anders. Hè? Want phishing is gewoon het uitnodigen van, beste gebruiker, er is iets aan de hand met je account. Kom even je naam en je wachtwoord bij ons controleren en dan komt het allemaal weer goed. En nou ja, één link naar zo'n cross-site scripting site is natuurlijk ook een voldoende om je richting phishing te drukken. Ja, nou, wat het gevaar is, en dat opende bij mij eigenlijk de ogen, en als je erover nadenkt, dan snap je dat het klopt. Als je een browser hebt, laat het Internet Explorer zijn of Firefox, en je hebt daar verschillende tabs in, dan is het je misschien wel eens opgevallen dat als je aan het telebankieren bent, in één scherm, en je opent een nieuwe tab met een ander scherm van hetzelfde telebankieren, dan hoef je je niet opnieuw aan te melden. Omdat de ene tab en de andere tab, die kunnen met elkaar praten. En dat is heel handig, hè, want dan hoef je je niet, als je eenmaal al bent aangemeld, hoef je je telkens opnieuw aan te melden. Maar dat is eigenlijk ook heel gevaarlijk, want dat feit dat je je niet opnieuw hoeft aan te melden, dat geldt niet alleen maar voor telebankiersessies, maar dat geldt eigenlijk voor alles. Het betekent dat een website uit het ene tabblad kan praten met een website uit het andere tabblad namens jou. En het is zo bijvoorbeeld mogelijk om op een webshop in te loggen in één tab. En als je dan per ongeluk op het verkeerde moment op een andere website in een andere tab gaat, dan kunnen de mensen uit die andere tab, de websitebouwers van die andere tab, zeg maar, die kunnen handelingen uitvoeren in jouw webshop zonder dat je daarvoor heen en weer hoeft te klikken. Dus zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat je bent ingelogd op Amazon voor mijn part of op PayPal. En ondertussen, terwijl je een ander schermpje opent, kan er door de code op het andere schermpje, kan jij verhuizen. Kunnen ze je naar een andere woonplaats sturen, of kunnen ze je e-mailadres veranderen, of je wachtwoord, of kunnen ze gegevens van je koophistorie uitlezen. En dat is natuurlijk heel eng. Daar merk je verder niks van, je hoort geen kliks, of je hoort helemaal niks, maar het kan wel gebeuren. Ja, dat is dus de cross-site scripting, en dat is waar volgens mij nog allerlei interessante gaten in zitten. Ja, dat kan je niet goed dichttimmeren. Maar ik zou dat graag zelf een keer willen uitvoeren, zodat ik een 100% werkende cross-site scripting code heb. Om, daar kan je natuurlijk wel mee helpen, Martin. Dat doe ik graag. Ja, we gaan gewoon iets hacken. Gewoon onszelf. En nog, de volgende podcast heb ik een leuke onthulling voor de luisteraar. heel mijn systeem is eigenlijk gekraakt. Goed. Ik geef dus bij deze al aan dat ze niet echt van tevoren, ze zijn volgens alle patches en zo goed beveiligd, maar door mij niet getest op cross-site scripting. Er is wel één remedie, en dat is misschien een beetje een haha remedie, maar voor mij werkt die heel goed. Ik heb heel veel browsers op mijn computer, dus ik gebruik Internet Explorer 8, maar ook Firefox en ook Chrome en ook Safari. En ik heb eigenlijk ook een soort voorkeur van, nou, als ik dat ga doen, dan pak ik die, en als ik dat ga doen, dan pak ik die. En op die manier kun je wel met verschillende browsers, die kun je niet met elkaar communiceren onderling. Daar blijft het wel wat veiliger mee. Ja, maar goed, je wordt dus wel gelokt naar een site die een frame start en dan de andere site laat zien voor mijn part. Zodat je niet eens weet dat je op die andere site zit. En dan ondertussen run je dus wel ook die tweede code waar jij het over hebt. Het heeft ook niks met frames te maken. Nee, maar dat kan wel. En dat zijn ook attacks. Dat je dus vanuit, omdat dan nog steeds die code runt waar jij het over hebt, dat je dan helemaal gevaarlijk bezig bent. Dus als je een redirect vanuit een frame naar de MySpace, dat is de manier waarop MySpace ooit helemaal open lag. Dat je dus gewoon in een frame in MySpace zit en niet door hebt dat je eigenlijk heel ergens anders bezig bent. Ja. Het vervelende is ook dat er heel veel diensten ook daar heel dankbaar gewoon op een goede manier gebruik van maken. Hè? Bijvoorbeeld Digit of zoiets. En allerlei van die URL-shorting services die ook weer een venstertje om de werkelijke site heen zetten, waar je dan met één mooie klik wel uit kan komen. Maar ja, zij doen het heel netjes en zij doen het heel zichtbaar. En dat geeft eigenlijk ook aan hoe groot het probleem is. Ja? Want ja. Er zijn zoveel manieren om het onzichtbaar en niet netjes te doen. Nou, op dit moment is het dus en Google en Hotmail zijn onder attack. Dus je mag je wel gaan afvragen. Ja, ook Yahoo. Sorry? Accounts. Yahoo-accounts ook. Oh, ja. Deze week allemaal. En is dat een aanleiding? Of is het nu gewoon omdat de een begint, gaan we over de andere ook schrijven? Een beetje hype. Ik weet het niet. Ik denk dat je nu natuurlijk nooit al je eieren in één mandje moet stoppen. En dat de vissers in meerdere plasjes water een hengeltje hebben uitgegooid. Ja, dat zou kunnen natuurlijk, maar dat betekent dat er georganiseerde misdaad achter zit om deze gegevens boven water te krijgen om vervolgstappen mee te ondernemen of zo. Dus je kan maar beter af en toe je wacht. Je kan maar beter. Genoeg, de ongeorganiseerde misdaad. Je kan maar beter af en toe je wachtwoorden gaan wijzigen, heb ik het idee. Ja, ik. In 2009 om geen wachtwoorden, om de wachtwoorden helemaal af te schaffen, joh. Dat is toch niet meer een houdbaar iets, wachtwoorden. Nee, ik heb er een goede idee over. Maar dat is iets voor een andere podcast. Ik geef les aan een bepaalde klasse. En ik kom regelmatig mensen tegen die meer dan 10 jaar hetzelfde wachtwoord hebben. Ja, dat is vraag om ellende. Dat is het probleem, ja. Maar er zijn verschillende stromingen binnen de wachtwoord of binnen de beveiliging. Er zijn mensen die zeggen, je moet minimaal 3 zinnen uit een boek en ook nog in verschillende talen door elkaar heen typen, wil je een veilig wachtwoord te hebben. Er zijn mensen die zeggen van nou, houd het zo eenvoudig mogelijk dat je het kan onthouden, dan hoef je het niet op te schrijven. En er zijn mensen die zeggen, nou ja, je kunt het nog beter opschrijven op een briefje en het in je portemonnee stoppen, dan dat je iets doet wat zo moeilijk is dat je het niet meer weet. En ja, dat soort richtingen, dat maakt het wel moeilijk. Maar ik denk dat in 2009 eigenlijk helemaal geen wachtwoorden meer nodig zijn. En dat we ons gewoon beter kunnen ontdoen van wachtwoorden. Nou, dat is een ja, we gaan allemaal met de certificaat werken. Uitspraak. Omdat jij bij klanten ook zo weinig tijd stopt in certificaten. Nou, er zijn allerlei alternatieven natuurlijk. Ja, je kunt je met certificaten authenticeren. Je kan je tegenwoordig ook met sms authenticeren. En er zijn allerlei manieren die praktischer of beter of goedkoper of minder omslachtig zijn of minder onveilig dan wachtwoorden. Ja. Dus ik zou zeker wel een lans willen breken voor het onderzoeken van alternatieve methoden en het goed afwegen van voor's en tegens. Nieuwe technieken kosten natuurlijk geld, maar ja, bij het oude laten kost het natuurlijk ook geld. Ja goed, het wachtwoordprobleem is sowieso een probleem. Ja. En misschien dat mijn bedachte techniek open sign-on daar ooit wat aan gaat verbeteren. Maar dat is niet nu het onderwerp van deze podcast. Amazon heeft een payment service gelanceerd. Dat is natuurlijk redelijk uniek. Want ze hadden natuurlijk al PayPal. En nu gaan ze zelf een Amazon Mobile Payment Service starten, omdat toch mobile de weg is voor alle commercie, lijkt het wel op dit moment. Is het ook zo, zien we langzaam een change van internet naar mobile? Ik denk het wel. Ik denk dat internet zoals we het tot gisteren kenden een soort noodzakelijke tussenstap was. En ik denk inderdaad dat het niet zozeer om dat internet gaat, als wel om de behoefte om waar je dan ook bent bepaalde punten tot je te kunnen nemen. Ja, je ziet wel dat mensen tegenwoordig vaker hun mobiele telefoon bij zich hebben dan een portemonnee. Dus ik kan me er wel wat bij voorstellen. Aan de andere kant wordt steeds meer aan elkaar gelinkt en er zit ook weer een gevaar aan. Mocht je je mobiele telefoon een keer kwijtraken, dan zijn de rapen gaan natuurlijk. Als het wachtwoord is afgeschaft en alles hangt op je telefoonnummer gelokt. Sowieso denk ik dat 1 identity niet een wijs plan is. Dus 1 een telefoonnummer als een base identity is best 1. Dat je dus overal bekend bent onder hetzelfde ID. Ik ben in een ander leven eigenlijk ook stiekem Martin Broersen. Ja, nee, dat bedoel ik ook. Wij dan. Ja. Dus, nou, ik, denk, ik denk wel dat als je je mobiele telefoon kwijt bent, dat je het wel eerder merkt dan je computer. En dat is natuurlijk wel een interessant fenomeen, denk ik. Ik denk dat als we toch over veiligheid gaan praten, er zoveel zaken op computers vastgelegd liggen die pas heel laat of misschien wel nooit worden ontdekt dat ze weg zijn als dat ding gestolen is. Terwijl ja, bij een telefoon is de beperking van het medium ook nog wel een deel van de kracht natuurlijk. Of een gebrek aan zwakte eigenlijk. Ja. Nou, daar ben ik met je eens. Zwaktes, over zwaktes op mobiele telefoons gesproken. De Mobile 6.5, heb je daar iets over gezien? Van Windows, Mobile 6.5 Review. Er is geen excuus voor, wordt er zelfs geroepen. Dus het is niet echt positief. Ze proberen natuurlijk iets in de markt te zetten wat, neem ik aan, tegen de iPhone en zo ook pluspunten biedt. Maar dit is niet echt de goede weg, denk ik, bij Microsoft. Ze zijn te veel bezig met andere dingen en laten de mobile, Windows Mobile, even in het niets vallen. Terwijl wij net geconcludeerd hebben dat mobile de weg is. Ik denk dat ze daar de boot gemist hebben. Ik ben zelf echt al jarenlang voorvechter van Blackberry's. Het Nest-platform dan wel te verstaan, het Enterprise-platform. Omdat dat eigenlijk het enige veilige mobiele of te beveilige mobiele platform is. Nog los van het feit dat je daar kosten kunt afkopen, internationaal en zo. En ik denk dat Microsoft met Windows Mobile echt inderdaad de boot gemist heeft. Ja. Dat blijkt dus ook uit deze reviews deze week. Voor de rest zagen we dat de Kindle uitgerust gaat worden met een gsm-optie en vanaf 19 oktober in de winkel ligt. We hebben het al eerder in deze podcast gehad over de Kindle, het tablet van Amazon. Tot nu toe konden we het niet gebruiken, was het in Engeland net uitgerold via een lokale provider. Want wat er dus met de Amazon Kindle aan de hand is dat het altijd een verbinding met internet moet hebben. Of een sub-internet, in ieder geval zodat je de boeken meteen kan orderen en bestellen. En dat is nu dus vanaf 19 oktober ook gewoon in Nederland te koop en te gebruiken. En dat is geweldig nieuws. Ja, ik wou zeggen, ja. Kopen eindelijk een Kindle. Of ja. Kopen we, in Nederland komen ook drie e-book readers uit. Door een bedrijf in Venlo gelanceerd. En die worden dan nu op de markt gegooid. Op zich vind ik dat ook wel interessant. Maar we adviseren toch een Kindle. Omdat? Het al een bewezen stuk techniek is met allerlei voordelen. Omdat je allerlei media en zo rechtstreeks bij Amazon kan kopen. Amazon is de enige die het begrijpt, hè? Er zijn natuurlijk wel fabrikanten van e-book readers geweest. En die dachten, zo, wij hebben weer een apparaat bij gemaakt voor de markt. Nou maar hopen tot de mensen die het gaan kopen. En zo werkt het natuurlijk niet. Want de klanten willen de consumenten willen geen producten, maar ze willen oplossingen. Dus waarom zou je een e-book reader kopen als je dan ook nog op zoek moet naar een e-book? En als je ook nog moet kijken of je advies in een winkel kunt krijgen erover, terwijl je ook gewoon een papieren boek kunt kopen. En dat is nog goedkoper en makkelijker ook. Je hoeft er geen aparte dingen voor te hebben. Dus Amazon begrijpt het en heeft gezegd, joh, wij hebben er zo'n belang bij dat onze boeken straks verkocht zullen gaan worden. Op een nieuwe digitale manier. Dus gaan wij zelf een e-book reader ontwikkelen. En die gaan we niet helemaal los aanbieden. Want niemand zit te wachten op zo'n apparaat erbij. Maar wij doen gewoon de total package. Je hebt er ook een internetverbinding voor nodig. Nou, die verkopen we er ook gewoon bij. Want ja, zonder internet heb je er ook niks aan. En dat vind ik wel verstandig. Ik denk dat dat de kracht is dat die standaard verbinding heeft. Anders is het gewoon een los, raar USB extern of wifi apparaatje. En nu is het gewoon echt een inderdaad klopt. Nee, ik kreeg geen wifi. Dat is dat ontbreekt op die nieuwe Kindle, merkwaardig genoeg. Het interessante is ook dat de iPhone daarom natuurlijk ook zo succesvol is. Omdat er ook gewoon een verbinding bij zit en het is gewoon klaar. Het is gewoon geregeld. Ja? Bij alle andere toestellen heb je en het toestel nodig. En je hebt een simkaart nodig. En als het toestel UMTS ondersteunt, heb je er een U-simkaart bij nodig. En als je naar het buitenland gaat, dan moet je het buitenland megabytes afrekenen. En ja, het is allemaal geldklopperij. En uiteindelijk schiet je er niks mee op. Dus het gaat er niet om dat de dingen die de winkels en de grote bedrijven aanbieden, dat zijn allemaal deeltjes. En je moet weten welk deeltje je waar moet kopen en wat het kost en hoe je het aan de praat krijgt. Maar uiteindelijk is dat gewoon zijn het overal allemaal halffabrikaten. En de grote partijen die er een totaal vergelijking mee kunnen maken. Zoals Amazon en zoals Apple. Ja, dat zijn gewoon de grote winnaars. Samenwerken. Ja. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat daarom de Kindle een veel meer voordeel biedt dan zo'n nieuw Nederlands e-book. Goed, het zal misschien ook een prijskwestie zijn als het nieuwe e-book €30 kost en de Amazon 200 zoveel. Ik heb geen idee, maar er zal op een bepaald moment ook een prijsoverweging worden gemaakt tussen voordelen en nadelen. En op een bepaald moment heb je misschien naast je bureau gewoon 8 e-book readers liggen in plaats van een zooi papier. Maar goed, misschien is dat ver in de toekomst. Ver in de toekomst krijgen we, alhoewel dichtbij, krijgen we volgens berichten die ik zie een Windows 8, 128 bit. Is dat niet een beetje te ver gevoerd? We hebben nog geen eens Intel processors op 128 bit. Nou, Windows 8 en Windows 9, waar natuurlijk al over nagedacht wordt en voorzichtig aan gewerkt wordt, die we moeten natuurlijk ergens beginnen. En volgens mij moet je beginnen door de lat hoog te leggen. En dan kijken wat je kan doen en wat je moet doen. Bij de ontwikkeling van Windows Vista en Windows 7 was men al van plan in Redmond om de hele kernel, het hele hard 64-bit te maken. En dat is uiteindelijk toch afgezwakt om zowel een 64 als een 32-bit kern te maken. En voor Windows 8 en 9 zitten ze aan 128 te denken. Dat wil niet zeggen dat er geen 64 komt. Dat verwacht ik eerlijk gezegd wel. Ik denk niet dat de markt, die begint nu langzamerhand een beetje warm te worden voor 64-bit. Langzaam aan, ja. Ik denk dat markt heel erg langzaam. De Windows is er wel, maar er zijn nog zoek. Applicaties van derden zijn er nog niet. Nog niet eens hun eigen Office. Nou, dat is nog maar net in de vroege testversie verkrijgbaar in 64-bit. Office 2010 is inderdaad gecompiled in 64-bit en 32-bits. Ja, maar wanneer gaat dat uitkomen? Voorlopig nog niet. En daar heeft gelijk. De Windows mag dan al 64-bit zijn, maar er zijn veel te weinig applicaties die 64-bit zijn. Ja goed, we kunnen de 3G-grens doorbreken. Wat natuurlijk voor sommige functies ook geweldig is. Ik zag gisteren nog een SQL-server die standaard 4 gig of 5 gig in zijn geheugen houdt. Ja, je kunt ook efficiënter programmeren. Ja, maar ik praat nu ook over Microsoft SQL-server. Het is een gefabriceerd probleem, hè? Vroeger werd er inderdaad efficiënter geprogrammeerd Kijk, als je meer geheugen nodig hebt omdat je zoveel processen tegelijk hebt lopen, dat het niet meer binnen de oude hoeveelheid geheugen past, dan ben ik het mee eens. Maar we zijn niet meer gaan doen op die computers. Letterlijk zijn de programmeurs luier geworden. En ja, dan is de enige oplossing om dat geheugen te kunnen adresseren, is een sturingssysteem dat meer bits ondersteunt. En dat moet dan hard en matig worden gemaakt, maar dat moet ook door de third parties worden ondersteund. Ja, en dat gebeurt gewoon niet. Dat gaat zo verschrikkelijk langzaam. Als je Exact of je Unit 4 of dat soort programma's, die komen van zijn levensdagen niet op 64-bit. En dan heb je allerlei problemen om dat in de praktijk aan het praten te maken. En ja, dat is gewoon waar ik denk dat Microsoft de aansluiting mist met de rest van de wereld. Dat gat wordt ook steeds groter. Ik zie dat ook wel, dat er heel veel business applicaties niet echt het budget hebben om helemaal om te gooien en naar 64-bit te brengen. En sowieso gaan ze dan een hoop klas klanten missen. Want die klanten zitten allemaal nog op 32-bits XP-machines. Ja, precies. Als je geluk hebt. We hebben het dus al over de opvolger van Windows 7. Nou, succes. Ja. Nee, maar ik zie aan de andere kant zal er toch ook een druk komen dat de hardware sowieso meer dan 3 gig standaard gaat hebben. Dus 64-bit wordt standaard. Want dat heeft natuurlijk Microsoft ook afgedwongen. Want het schijnt dus dat de 32-bit XP, als je daar een registry hack op doet, dan kan die ook gewoon al het geheugen aansturen. Maar dat doen we gewoon natuurlijk niet. We gaan natuurlijk wel gewoon 64-bit vereisen. Dus Ik vermoed dat toch wel binnenkort is. Elke machine die geleverd wordt 64-bits. En dan gaat het op een bepaald moment na 3 jaar. Zijn natuurlijk alle machines vervangen, mag men hopen. ondertussen zijn ze dan allemaal misschien toch op 64 bits aangekomen en dan wordt het natuurlijk makkelijker. AutoCAD zou misschien ook op een bepaald moment zeggen van nou, het is natuurlijk veel minder ellende over ons afroepen als we gewoon zeggen we maken alleen 64 bits. Want je hoeft dan meteen al die oude meuk niet te ondersteunen. Het is buigen of breken, hè. Microsoft zet de toon en zoekt daar hardwareleveranciers bij, hardwarefabrikanten. En dan vervolgens dan gaan de third party softwareontwikkelaars die gaan denken van hey, welke kant gaat dit op? En als wij Microsoft negeren, hebben we straks dan eindgebruikers kopen waar onze software niet meer op kan draaien. Maar je ziet daar al jarenlang een afvalrace in. Dat daar steeds meer partijen gewoon afhaken omdat ze niet kunnen bijbenen. En zelfs vandaag de dag zie je het. Dat als je nu nieuwe computers wil kopen met je bedrijf, dan moet je oppassen dat de software niet te nieuw is of niet te oud is. Want als volgende maand je third party softwareontwikkelaar zegt, ja, we hebben een nieuwe versie en we ondersteunen de oude versie niet meer. Ja, dan heb je dus de nieuwe of de oude software in huis gehaald. Dat is gewoon een groot probleem. Ja, nee, ik herken het. Maar dat dan in Windows 9 al 128 bits Windows beschikbaar komt, is dan misschien een stap te ver. Concentreer je nou maar eerst op die 64 bits helemaal in orde maken. Want we praten echt over ver weg is dan, lijkt mij dan zo. Want we praten dus in ieder geval over 3 jaar verder. Kennen jullie die reclame van Philips, van die scheerapparaten met 3 koppen? Ik heb ooit als grapje erop gehoord, iemand die zei, ja, en ik heb nog steeds maar 1 kop om te scheren. En ik heb datzelfde gevoel heb ik ook een beetje bij die 128 bits. Ja, ik vind het ook een beetje voorbarig. Goed. Maar goed, er moet wel over nagedacht worden, dus. Nou, wat hebben we nog meer? De Pirate Bay was weer eens in het nieuws. Oh ja, echt? Ja, het is ongelooflijk. De Pirate Bay, leg even uit wie de Pirate Bay is. Peter Sunde heeft in Nederland aangifte gedaan tegen de Stichting Brein en Tim Kuik. Wegens vervalsing van bewijs en fraude. Nou. Dat was een leren. Dat was een leren. Ja, nou, ik vind het wel interessant. De Pirate Bay gaat toch op een of andere manier, staat hij er nog. Ik hoorde dat die investeringsmaatschappij zo wat failliet is die het wil overkopen, dat het allemaal niet doorgaat. Dus het ja, is zo... dat is allemaal heel erg vaag. Maar er zijn inderdaad derden die hebben het faillissement hebben aangevraagd van de Global Gaming Factory X. Die nog steeds van plan is om het te gaan kopen. Die zou zonder geld zitten. Die zou hoge rekeningen hebben. Dus bepaalde partijen hebben aangevraagd dat het bedrijf failliet wordt verklaard, zodat ze hun geld kunnen krijgen. En de eigenaar blijft bij Hogenaar beweren dat ze voldoende middelen hebben, ondanks dat zijn persoonlijke bezittingen in beslag zijn genomen door de Belastingdienst. Dat hij volgens mij zelfs op de vlucht is. Ik weet het niet. Het gaat niet zo erg goed. Die overname zal, zover ik het kan zien, nooit plaatsvinden. Dat is natuurlijk het ene verhaal. Het overnemen van de Pirate Bay door een andere partij. Het andere verhaal is het verhaal van Brein. Die wil dat de Pirate Bay ophoudt te bestaan. En ze zijn natuurlijk een lange tijd geleden voor het gerecht, Nederlandse rechtbank gedaagd. Ze zijn niet verschenen. En de rechtszaak die nu is aangespannen, of het hoge beroep, daar wordt gezegd dat de 3 mannen die in dat tijd gedaagd zijn, helemaal niet eigenaar zijn. En nu wordt Peter Sunde zegt nu dat het bewijs wat Brein heeft aangedragen, dat zij wel eigenaar zijn, is vervalst. Oké, nou dan moeten we maar even afwachten. Ja, het is natuurlijk ook een moeilijk begrip. De Pirate Bay is volgens mij ook niet echt van, is niet echt van Peter Sunde en het is gewoon 1 façade. Of nee, toch? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat zij zich hebben ingedekt dat ze hebben het ooit wel opgericht en zijn eigenaar. En dat zijn ze waarschijnlijk nu nog steeds. Alleen op papier niet. Zodat ze niet vervolgd kunnen worden. Dus is enigszins ingedekt, neem ik aan. Brein heeft inmiddels al 60.000 euro besteed aan deze rechtszaak. En mochten ze hem verliezen, moeten zij opdraaien voor de kosten. Dus het begint wel, wel spannend te worden voor Brein. Als ze niet winnen, dan zitten ze met een hele hoge rekening. Het zou best kunnen dat zij wat streken uithalen om te winnen. Ik moet het door is liegen zaken doen. Luisteraars. Oké, je bent eindelijk uit de file. Wordt vervolgd. Ja, ik had het niet verwacht, maar ik moet jullie even ophangen voor Parkline. Oké, we spreken elkaar volgende week. Ja, is goed. Wij zijn er zowat door het nieuws ook heen. Okay. Wij hebben, ja, wat hebben we nog? We hebben nog op hardwaregebied zagen we een interessant fenomeen dat er een patch is verschenen door voor AT-kaarten. Had jij er iets over gezien? Iets over gelezen? Nvidia heeft een techniek bedacht die heet Physics, waarbij de processor op de grafische kaart, dus niet de processor van de computer zelf. Ja, de GPU. De processor van de grafische kaart wordt gebruikt om bepaalde natuurkundige berekeningen te doen. En daardoor, zeker in bepaalde spellen, kunnen dingen er veel natuurlijker en echter uitzien. Goed, die techniek is ooit aangekocht door Nvidia. En die wil natuurlijk dat alleen met videokaarten van Nvidia zelf die techniek werkt. Maar goed, het is een stukje software, dus het is ook met wat aanpassingen te gebruiken op de kaarten van de concurrenten. Mm-hmm. En dat was geblokkeerd tot nu toe. Je kon dus niet een AT-kaart bij je in de computer zetten. Ook niet ernaast. Stel dat je twee videokaarten had, waarvan je dus de GPU van een AT-kaart zou willen gebruiken. Was onmogelijk. Tot nu toe. Ja, dat is de patch. Net zoals Apple constant probeert om mensen die een jailbreak iPod hebben of iPhone, dat die niet gebruik kunnen maken van bepaalde zaken. En de Palm die van iTunes gebruik kan maken, die wordt door Apple steeds geblokkeerd. Dat niet meer kan. Ik kan me ook voorstellen dat Nvidia steeds probeert om te voorkomen dat AT-kaarten gebruik maken van de techniek. Mm-hmm. Ja, nu is het weer wel mogelijk. Oké, dus het is trouwens dat deel wat Nvidia heeft afgesloten is bij deze week, is dat dus opengebroken en iedereen kan dus weer gewoon deze techniek toepassen op zijn AT-kaart. Tot er weer een nieuwe patch van Nvidia komt, ja. Ja, oké, maar die moet je dan natuurlijk wel installeren. Dus zolang je je machine maar zelf onder controle houdt, en dan werkt die. Ja, maar goed, als er nieuwe spellen uitkomen, zullen er ook nieuwe drivers uitkomen die beter werken met die spellen. Dus je zult op een gegeven moment toch moeten upgraden. Zeker bij videokaarten is het redelijk belangrijk dat je dat regelmatig doet. En dan is het aan ATI of Nvidia om deze techniek na te bouwen. Of überhaupt, want het is wel op zich interessant dat dan, stel dat alle spellen supersnel gaan draaien met die physics, heette die techniek. Ja. Dan is Nvidia op dat punt aan het winnen. Ja, maar Nvidia is van de week een beetje in zwaar water terechtgekomen. Er waren geruchten dat de mid-range en high-range kaarten, die dus gebaseerd zijn op de GT200 architectuur, dat daar van alles mee mis is. En dat de yield, de hoeveelheid chips die gebakken worden, die wel werken ten opzichte van degene die het niet doen, ontzettend laag is. En ze zijn er ontzettend veel geld aan het verliezen. En ze zitten zelfs over te denken om de kaarten af te stoten en niet meer te produceren. Dat wordt weer van alle kanten ontkend. Maar waar rook is, is vuur, zeg ik altijd. Dus er zijn wel wat problemen in Nvidia-kamp. Oké, maar dat wil toch niet zeggen dat Nvidia, dit zijn de chips en we maken nooit meer wat beters. Dat kan toch niet de conclusie zijn? Nou, ze hebben voorlopig nog niks beters. Terwijl AMD al wel heel druk bezig is en in een vergevorderd stadium om de volgende generatie, volgens mij, ik had iets gelezen over Juniper architectuur. Dus zij zitten wel redelijk vast voor de toekomst. Terwijl dat bij Nvidia nog een beetje onzeker is. Voorlopig. Oké. Nou, interessante fenomenen. We gaan het gewoon gaan zien waar dat heen gaat. Tot nu toe heb ik de indruk dat Nvidia beter is. Qua drivers, qua alles. Nou ja, goed, de physics ondersteuning dus. Maar, nou, ik kan uit de praktijk zeggen dat mijn ervaring... andersom is? Exact andersom is, ja. Oké. Nou, goed. Twee tegengestelde fronten hier. We gaan volgende week, hoop ik, met een grote team. Het hele team Sali is in een soort auditie verwikkeld. En Hugo is ondergesneeuwd op zijn werk. De rest is ook druk. Luc, die is verdwenen in Duitsland. Nee, ik heb geen idee. Die spreken we vast voor volgende week. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot ziens.